Divertimento para pequenos monstruos. Pois sí, amigos e amigas, aquí estamos un martes máis en directo, pero tamén un mércores á noite, un sábado á mañá e un domingo á tarde, os de divertimento para pequenos monstruos. A fiestra do estudio de Radio Flispín plenamente aberta nesta tarde primaveral. Dende o centro mismo de Ferrol, dende o barrio da Madalena, estamos transmitindo dende o Ateneo Ferrolán. E hoxe en Divertimento para Pequenos Monstruos traemos moitas sorpresas. Despois de esa de novo mítico conspirando por unha radio libre, aí atrás queda a cuarta edición dese festival organizado polo colectivo OPAI de Ferrol e a propia Radio Filispín o pasado 5 de abril, esta vez no Concello de San Sadurniño e na Sala de Cine. E traemos un montón de grabacións que ali realizamos, micrófono en mano. Pasámolo moi ben e de seguro que polas cousas que ides escuitar dos protagonistas, que son ao final os pequenos e pequenas monstruos que participaron nos comentarios e na festa en definitiva, pois veredes que todos e todas o pasamos fenómeno. Hey. Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Acompañaranos música de festa, como ven sendo habitual nestes últimos programas. Cool and the Gang. Get down on it. Os comentarios de todas as persoas e grupos que pasaron polo cuarto conspirando por unha radio libre. E se cadra tamén pues, as vosas chamadas. Abriremos o telefone do estudio, do que debedes tomar boa conta, inda que repetiremos ao longo do programa. Un teléfono para que vos... Eso, pronunciades, digades cousas, comentarios sobre o que ali pudechedes ver, o que vos gustou, o que menos vos gustou, e como gostaría vos que fora o quinto, ese número redondo que ten que ser un número total e donde Ferrol vai vibrar. Será, pois, pues, o ano que ven, xa pensando na próxima edición do Conspirando en plena Semana Santa por aquelo de facer o contra... O contrafesta. How you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. Tell me. How you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. Cause I heard all the people saying. O teléfono do estudio de Radio Filispín é ben coñecido por todas e todos, pero debedes tomar nota porque vale para eso, facervos ouvir aquí na radio, tamén enviar mensaxes, que sae máis baratiño. O teléfono é o seguinte, atención, durante todo o programa de hoxe martes, e logo pues, escoitaredes eso nas repeticións, do mércores á noite a 10 da noite, do sábado á mañá e do domingo á tarde. 692-5477-44. Repetimos, 692-5477-44. Cool and the Gang, Get Down on It. Como vedes, hoxe tamén festeiros e con música, ademais do resto dos contidos, como levo, teredes ocasión de comprobar, como dentro duns segundiños, teredes ocasión de comprobar emocionantes. Esta peza de Yvonne Elliman, If I Can't Have You. Try. cousas emocionantes os en divertimento para pequenos monstruos como esta peza de Yvonne Elliman, If I Can't Have You. Venimos coas protas. Como sabedes, cuarto Conspirando por unha Radio Libre celebrouse o pasado 5 de abril, pasado xoves, entre comiñas Santo, o que, digamos que, desmitificamos os filispinos e filispinas na sala de cine. Ali estiveron abrindo o festival Abraham, Chris e outra terceira persoa, todos eles ex-componentes de La Matumbá, que fixeron, nos falaron musicalmente do futuro do panorama musical galego. Todo un concerto, unha sorte de temas donde hubo pois cumbias, rumbas e tangos. Realmente un concerto extraordinario, o deste trío sen nome todavía, que casi que se estrenaron no cuarto Conspirando e que de seguro en breve van dar moito que falar a nivel de toda Galiza. A continuación tocaron os Chiquilicuatres, vindos directamente a Conspirando dende Ribeira. Os Chiquilicuatres, un grupo festeiro feito para eso, para pasalo ben, e que está formado por membros de A Compañía do Ruido. E finalmente tocaron os grupo local La Sentina, un grupo que pese a ter unha maqueta, un solo tema grabado, que soa insisten tamén aquí na radio Filispín, pois realmente sorprendeu. E a noticia e, digamos, a satisfacción que sacaron eles e nos é que por fin van ter unha maqueta con moitos temas grabados en directo que esperemos pronto poder poñer pois aquí en Radio Filispín. Falamos con todos eles, con todos e cada un deles. Ao longo do programa poderás escoitar as súas voces. Pero imos cos resto dos protagonistas, a xente que pasaba por ali. Por exemplo, esta fan de precisamente o grupo La Sentina. Pois pues estamos aquí no cuarto Conspirando por unha Radio Libre, abrindo pues, ao concerto este grupo experimental de Xlama Tumbás, tocando tangos. Estamos aquí unha rapaza que está na porta de acceso xunto a Cholo e Mais Iago, que están neste momento aquí cobrando os tickets e que ya vamos a preguntar un pouco que fai aquí. Hola, que tal? Hola, que tal? Eu ben. E ti, que tal? Ben, perfectamente. Aquí preguntándote a ti. Bueno, pues nada, eu veño a ver a Sentina, básicamente. Ah, Sentina, sí, sí. Ese grupo de Ferrol, ¿no? Ese grupo de Ferrol que fai rock urbano, que ten moi boas letras, que falan do Esteleiro. Eu veño a ver a Sentina. Bueno, de momento que estou vendo, tamén está moi ben, ¿eh? Ajá, de momento está empezando a noite, son as 12 e 6 minutos, aínda queda moito cuarto Conspirando por unha Radio Libre, ¿no? Ti tiveste esa ocasión de estar en algunha outra edición deste festival? Sí, excepto na terceira, estive nas outras. Ah, na primeira? Sí. Ah, na estación de Ferrocarril? Sí. Eu colaboro con Filispín. Ah, moi ben. De feito, penso que teño que ir aí a dar palmas porque a xente está pouco animada ainda, porque é moi cedo. Moi ben, pois dentro dun momentiño seguramente que estaremos todos dando palmas aí, algunha cousa máis, mentras Cholo seguirá aquí con tiques na mans, cobrando esa fila infinita que agora mesmo a xente que quere entrar no festival. Pois nada, que todos, que vayamos conspirando para un quinto, vayamos dando todo xa. Esperemos conspirar por unha Radio Libre durante moito. Corta aquí. Por la mañana y al despertar, lluvia y frío, corriendo a currar, duermen tus hijos soñando volar, y a ti te dicen que hay que acabar. E aquí temos precisamente a música de La Sentina, un dos protagonistas da noite e casi os heróis da noite. Amor, yo te quiero. Por acabar. Imos a escutar a voz de Alex, que estaba aí nervioso, esperando pois que remataran de tocar os dous primeiros grupos para eles casi que pois triunfar como así foi. Esta é bueno, a voz. Pues estamos aquí con Alex de La Sentina, un dos grupos participantes no conspirando. Cuéntanos un poco, ¿no? Acabamos de chegar aquí, son as 12:08 minutos, a noite está empezando, hai unha cola infinita para entrar no festival, en fin, unha expectativa de impresión, ¿no? Pero bueno, aquí dentro as cousas están calmas, posto que hai tangos, se parece unha cena romántica, máis con conspirando, ¿no? Bueno, eu penso que hai un bon ambiente, ¿no? Que o que interesa é o que vale. Ao final a música que só será o de menos, o estilo que se toque é o de menos. O que importa é que sí, que bueno, hai un bo ambiente, toda a xente coincide. Empezamos con tangos e acabaremos nunha sentina, non? Sí, o sea, como é a sentina, igual. Se é de merda, de caña, igualiño, que é a sentina. Bon, Radio Felispín xa leva uns meses transmitindo. Cal pode ser o balance que fai unha persona que supoñamos o 20 ocasional da radio, non? O sea, que botas de menos da radio, que cal é o futuro que tives neste proxecto? Bueno, o positivo que lle vexo é que a xente vai escoitando. Eso é o máis positivo. Ti falas coa xente por aí e todo Dios sabe que é Radio Felispín. Entonces, máis ou menos, eu penso que é o máis positivo de todo. Dependentemente de que haiba cousas que cambiar ou non, que poden estar mellor ou non, pero eso é cousa da xente da radio, digo eu. Imos facer un pouco de crítica constructiva, non? Para un pouco de autocrítica é bom, non? Sempre hai que mudar cousas e tal. Que cousas mudarías na radio? Eu penso que para, botas de menos? Para facer autocrítica tens que participar, sobre todo cando é un proxecto como unha Radio Libre. Se non participas, autocrítica agarda na casa. Como penso eu, vamos, se non participas, non critiques. Resposta contundente de Alex, que hoxe vai meter máis dun gol aquí na sala de cine, en Salsa do Urniño, un grupo estupendo que soa moitísimo Radio Felispín e que vai seguir soando porque fixo unhas respostas moi, moi políticamente correctas. Está claro, está claro. Echaremos de menos que ahora están muertos, compañeros. Por acabar, acabar, acabar y acabar. Hay que acabar, hay que acabar. Sudor y mierda por dentro y por fuera. Altura, peligro, cansancio y miedo. Lloros y llantos, prisas, lamentos, amor, yo te quiero. Alex de La Sentina falando alí, micrófono man, a porta do cuarto conspirando por unha radio libre o pasado 5 de abril, un grupo que findou o festival con deixando unha grande impronta, un gran pues eso, unha gran imaxe, un gran sonido e un gran futuro. O grupo que aínda non ten temas grabados, solamente este Hai que acabar e que en breve, grazas pois á grabazón que fixeron ali os compas da sala de cine, pois podrán soar aquí en Radio Felispín e en todas as radios audaces do dial. Imos a seguir escutando máis voces do conspirando, xente que pasaba por ali pola porta, como por exemplo, Paula, unha das persoas que asistiron e que se achegaron ali ao micrófono. Bom, pois estamos aquí con unha das persoas que veñen ao festival. Nesta ocasión, pois unha persoa que se chama Paula e que nos vai contar un pouco pois que fai aquí, en fin. Bueno, pois atraeume moito todos os grupos que viñan hoxe, entón pois non quixen perder un ano máis o conspirando. Iso quer dizer que xa estivestes nosoutros, non? Ou algún deles? Sí, sí, nosoutros tres estiven. Bueno, fantástico. Todos unha pasada. É unha pena, non? Que... Cal destacarías deles? O que é o que te quedaxes de algún deles? Pois a marcha que ten a xente. Se animan moitísimo, é unha xente estupenda que escolledes para os concertos, moi reivindicativa a súa música. Moi ben, me gustou moito. Ose, tres grupos, con cal te quedas? Non sei, é difícil, pero con a Sentina. Difícil elección. Pois Paula, de verdade que estamos moi agradecidos de que esteas aquí hoxe, que igual que os centos de miles de persoas que están enchendo hoxe a sala de cine, y quen serán, posto que isto se está convertindo en algo fora de toda lógica. Hai unha cola tremenda, a policía está tomando incluso medidas para regular o tráfico e realmente isto se está escapando das nosas previsións. Sí, eu espero que, bueno, que a xente que está fora esperando, pois que non se quede sen ver este espectáculo, non? Pero bueno, o bo que ten é que se escoita bastante ben desde fora, apenas a ver si abren as cortinas para que poidan ver a xente unha vez que se acercaron ata aquí, non? Que non queda moi moi a man, non? Para despois tomar outra copa por aí. Pero bueno, a ver si se consigue. A noite é longa, aínda son as 12 uns minutos e aínda quedan por tocar tres grupos. Estes están tocando agora e fican dous grupos. Esperamos que pásalo todos ben e incluso que ti o pases ben tamén. Sí, sí, por suposto, eu xa estou pasando de maravilla, de maravilla. Wakes and Company. Walk. Rock Joe Ward. Estou partindo da goma solo. A crónica do cuarto conspirando por unha radio libre en divertimento para pequenos monstruos. Si estivestes aló ou simplemente queres opinar, podes chamarnos por teléfono, pasamos a túa chamada aquí ou enviarnos